Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No, panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 12 września, miejsce 23. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Premier zapewnia, że polski rząd robi wszystko, by przedłużyć unijne embargo na import zbóż z Ukrainy. Dopiero za kilka miesięcy może być gotowy raport Komisji Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie katastrofy w kopalni Pniówek. Specjalny wysłannik papieża do spraw pokoju na Ukrainie wyrusza do Chin. Premier Mateusz Morawiecki powiedział w wystąpieniu emitowanym na antenach programu Pierwszego Polskiego Radia i Polskiego Radia 24, że Komisja Europejska otworzyła drzwi dla importu produktów żywnościowych z Ukrainy. Jak wyjaśnił, skutkowało to wybuchem kryzysu rolnego, który dotknął kraje przygraniczne takie jak Polska. Mateusz Morawiecki podkreślił, że przez długi czas Unia Europejska nie chciała dostrzec tego problemu. Nie mogąc doczekać się stosownej reakcji ze strony Brukseli, w połowie kwietnia sami, chroniąc interesy polskiej wsi, zdecydowaliśmy o zakazie importu zbóż ukraińskich do Polski. Zbudowaliśmy wraz z Rumunią, Słowacją, Węgrami i Bułgarią koalicję 5 państw, które też zmagały się z podobnym jak my problemem. Dopiero wtedy Komisja Europejska podjęła przychylne nam stanowisko chroniące polski rynek przed importem zboża z Ukrainy. To nasze naciski sprawiły, że w Polsce obowiązuje embargo, czyli zakaz wywozu ukraińskiego zboża. Premier Mateusz Morawiecki zapewnił, że polski rząd robi wszystko, by przedłużyć unijne embargo. Do tej pory biurokracja europejska nie podjęła decyzji. Jesteśmy jednym z największych producentów zbóż w Europie. Nie pozwolimy na to, żeby polskie rolnictwo, czyli jeden z czołowych sektorów polskiej gospodarki, był przez kogokolwiek niszczony. By był niszczony przez zaniedbania brukselskich biurokratów. Ochronimy polskich producentów zbóż. Bez względu na to, jaką decyzję podejmie Komisja Europejska. Premier przypomniał, że Polska wprowadzi zakaz jednostronnie, jeśli Komisja Europejska nie przedłuży embarga na wwóz do 5 krajów pszenicy, kukurydzy, rzepaku i nasion słonecznika z Ukrainy, który wygasa 15 września. W Parlamencie Europejskim w Strasburgu debatowano nad embargiem na import ukraińskiego zboża. A za jego przedłużeniem opowiedzieli się deputowani z różnych opcji, ale również komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski. Według Janusza Wojciechowskiego za przedłużeniem embarga przemawiają statystyki. W czasie obowiązywania ograniczeń Ukraina nie tylko nie zmniejszyła, ale zwiększyła eksport żywności. To główny argument za przedłużeniem tych tymczasowych rozwiązań, co ja silnie popieram. Za przedłużeniem embarga opowiedzieli się również polscy europosłowie z różnych opcji. Głos zabrali m.in. Beata Szydło z PiS, Andrzej Halicki z PO, Krzysztof Hetman z PSL-u i Marek Belka z Lewicy. Jeżeli Komisja Europejska nie przedłuży zakazu, zrobimy to jednostronnie. Dziś mamy rzeczywiście decyzję, która wymaga prawdy i jasnego stanowiska. Oni także chcą pomagać Ukrainie, ale nie ich kosztem i nie kosztem ich rodzin. Rozwiązań należy szukać w solidarnej współpracy z Unią i Ukrainą. Ostateczna decyzja w tej sprawie będzie należała do Komisji Europejskiej. Karol Surówka, Polskie Radio. Trwają prace Komisji Wyższego Urzędu Górniczego, która wyjaśnia przyczyny katastrofy w kopalni Pniówek w Pawłowicach w województwie śląskim. W kwietniu ubiegłego roku doszło tam do serii wybuchów metanu. Zginęło 16 górników i ratowników górniczych. 7 wciąż było poszukiwanych. Dopiero wczoraj wieczorem udało się wydobyć ciała 5 ratowników. Trwa poszukiwanie jeszcze 2 pozostałych. Jak mówi prezes Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu, Piotr Buchwald, odnalezienie ciał daje obraz warunków, w jakich doszło do wypadku. Pokazuje, w jak trudnych warunkach to wszystko tam było prowadzone. To jest bardzo trudny rejon. Dzisiaj w polskim górnictwie roboty górnicze prowadzi się, no niestety, ale po prostu w takich trudnych rejonach, przy zachowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa, bo to trzeba tutaj mocno podkreślić. Końcowy raport będzie gotowy najprawdopodobniej za kilka miesięcy. Osobne postępowanie, które ma pomóc ustalić przyczyny, okoliczności i ewentualnych winnych katastrofy, prowadzi także policja wraz z prokuraturą. Specjalny wysłannik papieża do spraw pokoju na Ukrainie wyrusza do Chin. To już 4. misja kardynała Matteo Zuppiego, który przedtem prowadził rozmowy w Kijowie, Moskwie i Waszyngtonie. Z medialnych spekulacji wynika, że kardynał Zuppi, przewodniczący włoskiego episkopatu, spotka się z premierem Li Qiangiem. Przed podróżą hierarcha powiedział włoskim mediom, że aby osiągnąć pokój na Ukrainie, potrzebne jest zaangażowanie wszystkich, szczególnie tak istotnych państw jak Chiny. Zaznaczył, że warunki pokojowe powinny być zgodne ze stanowiskiem Ukrainy. Prezydent Wołodymyr Zełenski kilkakrotnie dawał do zrozumienia, że Ukraina w negocjacjach pokojowych nie potrzebuje pośredników. Zaapelował, by Watykan pomógł wrócić do domu 20 tysiącom ukraińskich dzieci uprowadzonych przez Rosjan. Jego doradca Michajło Podolak powiedział w piątek, że papież jako negocjator pokoju jest niewiarygodny, bo zajmuje stanowisko prorosyjskie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Dariusz Urbanowicz. Polscy siatkarze awansowali do strefy medalowej Mistrzostw Europy. W ćwierćfinale pokonali Serbów 3-1, a w poszczególnych setach było 26-28, 25-15 i uwaga, w kluczowym trzecim secie 36-34, a w ostatnim już formalność 25-17, mówi Łukasz Kaczmarek. Wiadomo, że ćwierćfinały to jest taka przepustka do gry o medale i jest to naprawdę niesamowicie ważny mecz i cieszymy się, że po raz kolejny ten ćwierćfinał wygrywamy i że jesteśmy w fazie finałowej turnieju w Rzymie. Podsumowanie libero Pawła Zatorskiego. Na pewno decydująca była końcówka trzeciej partii, gdzie emocje były bardzo, bardzo wysokie. Pierwszy set, na pewno za dużo błędów popełnione z naszej strony. Niewymuszonych, z tego co pamiętam, przegraliśmy 2 punktami partię, także naprawdę trudno tak grać, ale z drugiej strony cieszy reakcja zespołu i sztabu, właśnie odpowiednie wskazówki i to, że ta gra się zmieniła. W czwartek zagramy ze Słowenią, w drugim półfinale Francuzi zagrają z lepszym z pary Włochy-Holandia. Ten mecz wciąż trwa, na razie Włosi 2-1 prowadzą, no ale pachnie tiebreakiem, bo w secie numer 4 19-15 dla Holendrów. Zakończyła się większość dzisiejszych meczów eliminacyjnych do piłkarskiego Euro 2024. Ciekawsze wyniki: Belgia-Estonia 5-0, Hiszpania-Cypr 6-0. Trwa jeszcze mecz Rumunia-Kosowo, który został przerwany ze względu na, no, ze względów politycznych, można powiedzieć. Szwajcaria-Andoria 3-0. Austria ograła Szwedów 3-1. No i będąc na musiku Włosi wygrali z Ukrainą 2-1. Z kolei reprezentacja Polski do lat 21 wygrała na wyjeździe z Estonią 1-0 w drugim spotkaniu grupowym eliminacji młodzieżowych Mistrzostw Europy. Gola na wagę 3 punktów zdobył Filip Szymczak, a czyste konto zachował bramkarz Legii Warszawa Kasper Tobiasz. Nie mogliśmy przez dłuższą chwilę znaleźć patentu na obronę Estonii. Powiedzieliśmy sobie w przerwie trochę przeróżnych tak naprawdę rozwiązań i gdzieś tam udało się w końcu jedne z nich wykorzystać i super, że się udało. Mamy te 3 punkty, które chcieliśmy od samego początku. Podopieczni Michała Probierza mają już w dorobku zwycięstwo z Kosowem, a w połowie października zagrają w Stalowej Woli z Estonią. PZKOL ogłosił skład na Mistrzostwa Europy w kolarstwie szosowym, które w dniach 20-24 września odbędą się w Holandii. W ekipach seniorskich na wyścigi ze startu wspólnego znaleźli się Michał Kwiatkowski, Stanisław Aniołkowski, Alan Banaszek, Marceli Bogusławski, Cezare Benedetti, Maciej Paterski. W Drente nie może zabraknąć też pań: Katarzyna Niewiadoma, Agnieszka Kalniak-Sujka, Marta Lach, Daria Pikulik, Marta Jaskulska oraz Karolina Kumięga. Na czas pojadą Kwiatkowski i Maciej Bodnar oraz Niewiadoma i Kalniak-Sujka. Na koniec jeszcze dobre wieści z drużynowych Mistrzostw Europy w tenisie stołowym. W decydującym meczu w grupie A w Malmö Polacy pokonali Finów 3-2, choć przegrywali już 0-2, dzięki czemu zagrają o ćwierćfinał. Do 1/8 finału awansowała również kobieca drużyna. Polki w decydującym spotkaniu wygrały z Walijkami 3-1. Od 27 do 30 stopni pokażą jutro termometry na wschodzie, południu i w centrum kraju. Chłodniej na północnym zachodzie, tam od 21 do 24. Od zachodu będzie się chmurzyć, może przelotnie padać i grzmieć. Pogodnie do końca dnia, tylko na wschodzie. Zapraszamy do reklamy.

dream. Leczyć. Love can heal. Jak przyznał Peter Gabriel, samo stwierdzenie może nieco banalne, ale czy rzeczywiście nie jest tak, że kiedy ludzie czują interakcję, ciepło, kiedy dostają coś, co jest żywe, co jest nieodizolowane, czy wtedy nie jest to wiele bardziej prawdopodobne, że będą czuli się lepiej, że będą mogli dawać coś od siebie? Love can heal w wersji Bright Side Mix. To ta jasna strona mocy, no a przed nami też premiera chociażby wersji Dark Side Mix, która zapowiedziana jest na kolejną pełnię księżyca. Dźwiękowe lekarstwo miłości i to tak bardzo konstelacyjne lekarstwo miłości, no bo pan Peter tak to sobie obmyślił, że przedsmak nowej płyty pojawi się właśnie podczas pełni księżyca. Fani Gabriela dobrze wiedzą, że nie jest to utwór świeży, bo 7 lat temu właśnie Love Can Heal wybrzmiewał ze sceny podczas trasy koncertowej Rock Paper Scissors Tour w Ameryce Północnej. No a była to trasa Petera Gabriela i Stinga. 11 dzień września, wczoraj, minęły 22 lata od tragicznych zamachów terrorystycznych na World Trade Center. Thank you. tylko Wielki Piątek, ale przede wszystkim właśnie teraz dźwięki Steve'a Hacketa kojarzą mi się z tym dramatycznym 11 dniem września sprzed 22 lat. Dobrze pamiętam ten dzień, mimo że miałem 11 lat. Pamiętam, że kiedy wróciłem ze szkoły do domu, włączyłem telewizję i tak właściwie nie bardzo wiedziałem, o co chodzi. Nie wiedziałem, czy to, co widzę, dzieje się naprawdę. Ale po wielu, wielu latach, a widziałem natomiast nowo odbudowane World Trade Center, widziałem pomnik u podnóża wież. Ci z Państwa, którzy byli, na pewno kojarzą ten pomnik w postaci zbiornika wodnego z wyrytymi nazwiskami osób, które straciły swoje życia. No a Steve Hackett chyba już na zawsze kojarzył będzie mi się właśnie z tym miejscem. jesienny dzwonek, no bo kiedy jak nie teraz? Mając na uwadze, że gazpacho najlepiej smakuje wtedy, kiedy pogoda dopisuje, więc smakowitej uczty z norweską grupą gazpacho dziś zabraknąć nie mogło. Tradycyjny kącik długasów mamy za sobą, no to teraz chłodzić się będziemy nie gazpacho, a twórczością panów z grupy Ice House. Measure for Measure. Z tej płyty dzisiaj fragment 14. Nie mam pojęcia, dlaczego Ivor Davis zmienił pierwotną nazwę grupy z kwiatowej, z kolorowej, z Flowers na Ice House. No ale widocznie New Romantic rządzi się niezaprzeczalnie swoimi zimnofalowymi wpływami. Ice House wybrzmiewały w dawnych audycjach Tomka Byksińskiego, chociażby w romantykach muzyki rockowej. Wybrzmiewała również grupa The Sisters of Mercy. A co powiedzą państwo na Neverland w zupełnie innej wersji? Myślę, że rozpoznanie oryginału nie było problematyczne. Neverlands, taka interpretacja znalazła się na albumie The Violent Hour, a Tribute to the Sisters of Mercy. Jak to brzmiałoby po polsku? Jaszczurowy uśmiech, Lizard Smile. Czas na zimną falę z naszego polskiego podwórka. Będzie. Nie szukaj mnie, nie szukaj mnie. Gdy stąd odejdę, nie wołaj mnie, nie wołaj mnie. Pamiętaj mnie. zimno, zimniej, najzimniej. Dance like dynamite. Słodki powiew cold wave'u. Chociaż tak właściwie szufladkowanie jest tutaj trochę nie na miejscu, no bo przecież grają muzykę tak różnorodną, jak różne są ich rodowody. Made in Poland, Vulgar, Blenders, Golden Life, Sweet Noise. No, wypadkowa zespołów tworzona przez Krzysztofa Piotrka, Tomka i Karola, no to właśnie Dance Like Dynamite. No to może jeszcze tytułowy fragment otwierający ten album. Wszystkie grzechy, te moje i nie. Noce i dnie, gdy zdradzałem cię. Wszystkie lekcje, które dostałem. Wszystkie wojny, które przegrałem. Konstelacyjnego spotkania w programie trzecim. A na koniec Switchblade Symphony. Tak brzmieli na debiutanckim albumie Serpentine Gallery z roku 2005. Jeżeli lubią Państwo kolor fioletowy, kolor ametystowy, No to myślę, że ta płyta również przypadnie Państwu do gustu. A my słyszymy się jutro po 20 wraz z Justyną Grabasz w tonacji Trójki. Michał Jakubik i Mateusz Tomaszuk. Dobrej nocy.